ஆனி பக்கு பக்கு பியாரு தங்கள் தங்கள் தங்கள் தங்கள் சூரஜ தேரா சடத்தா ஜல்தா கர்திஷ் மே கரதே ஹே தாரே தங்கள் தங்கள் தங்கள் தங்கள் மா கே பேட் சே மர்கட் தக் ஹே தேரி கஹானி பக் பக் பியாரே தங்கள் தங்கள் தங்கள் தங்கள் சூரஜ தேரா சடத்தா ஜல்தா கர்திஷ் மே கரதே ஹே தாரே தங்கள் தங்கள் धड़कने छाती में जब दुबक जाती है पीठ थप थपा उनको फिर जगा बात बन जाती है बावले हाथी सी हर चुनौती है रे सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे दंगल दंगल दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल दंगल दंगल मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना आज लोगों की बारी जो कहें कह लेने दे तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना है प्यारे दंगल दंगल दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है किन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है करते हैं तारे दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल दंगल दंगल